बैड बॉय और उसका वायलिन। वायलिन के तारों पर मैं कमान उसी भांति चलाता हूँ जैसे गर्मियों में तालाब के पानी पर मच्छर फिसलता हुआ निकल जाता है। चेकोस्लोवाकिया की धुन बिना किसी त्रुटि के टाइलर रोड पर स्थित हमारे घर में गूंजने लगती है जब पिछला दरवाजा जोर से बंद होता है और किचन के फर्श पर लोहे के कीलों के टकराने की आवाज़ सुनाई देती है, तो मैं समझ जाता हूँ कि पापा आ गए हैं। क्या रेजिनॉल्ड फिर से वायलिन बजा रहा है? वो चिल्लाकर पूछते हैं। शांत रहो, माँ कहती है, यह धुन मुझे बहुत पसंद है। यह लड़का हर समय अंदर कैद रहता है। आश्चर्य है कि इस पर कुकर मुत्ते क्यों नहीं उग गए। मैं पिता की ऊंची आवाज से ऊंचा वायलिन बजाने का प्रयास करता हूँ। कभी कभी वह क्रोध में घर लौटते हैं क्योंकि वह निग्रो नेशनल लीग की सबसे खराब टीम डिव्स के मैनेजर हैं। 1948 का सीजन अब तक बहुत ही कठिन रहा है। जिन खेलों में टीम के हारने की आशंका है, पिता उनकी बुकिंग भी न करा पा रहे हैं। उनका कहना है कि उनके अच्छे खिलाड़ी टीम छोड़कर श्वेतों की टीम में खेलने चले गए, जैसा जैकी रॉबिन्सन ने पिछले वर्ष किया था। तुम जानते हो कि हमारा लड़का एक दिन किसी प्रसिद्ध ऑर्केस्ट्रा में भाग लेना चाहता है, पापा के पीछे आते आते माँ ने कहा। पर ड्यूक्स को इस समय एक बैड बॉय की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि अगर रेजिनॉल्ड घर से बाहर जाएगा तो उसके लिए अच्छा होगा। हम उसे यूनिफॉर्म और अन्य चीज़ें भी देंगे। मैं वायलिन बजाना रोक देता हूँ। मेरे अभ्यास का क्या होगा, मैं पूछता हूँ। क्या आपको याद नहीं कि अगले माह चर्च की बेसमेंट में मुझे संगीत की प्रस्तुति देनी है? तुम पारियों के बीच के अंतराल में अभ्यास कर सकते हो। बैट वगैरह का ध्यान रखने में अधिक समय नहीं लगता। पापा एक अदृश्य मैदान में अदृश्य बैट घुमाने का अभ्यास करते हैं, और अगर तुमने अपना काम अच्छे से किया तो मैं तुम्हें इसी जगह अपना फिडिल बजाने दूंगा। मैं मुस्कुराता हूँ क्योंकि हमारी बैठक चर्च की बेसमेंट से बड़ी है। मैं इसे वायलिन ही बुलाना पसंद करूंगा, मैं कहता हूँ। पापा मेरी बात नहीं सुनते। वो अलमारी में रखी ट्रॉफियां देखने में मग्न है। अरे, पापा कहते हैं, क्या पता अपने पिता के समान बेसबॉल खिलाड़ी बनने की प्रेरणा ही तुम्हें मिल जाए। अगली सुबह पापा और ड्यूक्स के साथ टीम की पुरानी खटारा बस में बैठकर मैं क्लीवलैंड आता हूँ। बक आइस के साथ खेलने के लिए हम खेल के मैदान में आ गए। मैदान में लगे बेंच दर्शकों से पहले ही खचाखच भरे हुए हैं। मिस्टर फॉरेस्ट जो शॉर्ट स्टॉप पर खेलते हैं सबसे पहले खेलने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि वो बढ़िया बैट चुने, इसलिए मैं उनके पास 6 बैट ले जाता हूं। इतने बैट मैं संभाल नहीं पाता और वो मेरे हाथों से फिसल जाते हैं। इस कारण मिस्टर फॉरेस्ट लड़खड़ा जाते हैं जैसे कि वो बर्फ पर स्केटिंग कर रहे हों। वो पीठ के बल गिरते हैं। दर्शक जोर से हंसने लगते हैं जैसे कि उन्होंने सर्कस में जोकर का प्रदर्शन देखा हो। एक समय में एक बैट लाओ, उनके चेहरे से अप्रसन्नता झलक रही है। मिस्टर फॉरेस्ट उठ खड़े होते हैं पर गेंद को 3 बार भी नहीं मार पाते। कोई और खिलाड़ी नहीं फिसलता, लेकिन अगले 2 खिलाड़ी जल्दी आउट हो जाते हैं। अब ड्यूक्स की फील्डिंग करने की बारी है। मैं देखता हूं कि कुछ बैट घिस गए हैं। मुझे उस पॉलिश का ध्यान आता है जो मैं अपनी वॉलिंग पर लगाता हूं। कपड़े से साफ कर मैं बैट पॉलिश से चमका देता हूं। मैं उनको एक कतार में बाड़ के साथ खड़ा कर देता हूं। मैं स्वयं भी वहां खड़ा हो जाता हूं ताकि ड्यूक्स की बैटिंग की दूसरी पारी आए तो मैं खिलाड़ियों को बैट दूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि दूसरी पारी में कोई गड़बड़ न हो। अब तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं क्या करना है, पापा कहते हैं। हाँ, पंजों और रेडी पर झूलते हुए मैं कहता हूँ। तीसरे बल्लेबाज मिस्टर मोस्टली को बैट देता हूँ तो वह टोपी उठाकर धन्यवाद करते हैं। गेंद को मारने के लिए जब वो बैट घुमाते हैं तो बैट उनके हाथ से छूटकर अंपायर के सिर से लगभग छूते हुए दूर जा गिरता है। मैं खिलाड़ियों को बैट दूंगा, अंपायर के शांत होने पर पापा कहते हैं। लेकिन जब अंपायर ने पापा से हर बैट पर मिट्टी मलने के लिए कहा तो पापा गुस्से में बुदबुदाने लगते हैं। क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, मैं पूछता हूँ। तुम बेंच पर बैठकर कुछ देर आराम क्यों नहीं कर लेते? तुम्हें फिडल बजाने का अवसर मिल जाएगा। आपका तात्पर्य है वायलिन, बस आवाज़ धीमी रखना। भगवान जानते हैं कि अपनी सिरदर्द बढ़ाने के लिए मुझे कोई और झमेला नहीं चाहिए। पापा अपनी टोपी उतारकर उससे अपने चेहरे का पसीना पोंछते हैं। मैं स्वैन लेग की धुन वैसे ही बजाता हूँ जैसे मैंने महसूस की थी, उदास धीमी लय में। मैं वायलिन बजाने में अनाड़ी नहीं हूँ। जो धुन मैं अच्छे से जानता हूँ उसे बस एक बार देख लेता हूँ। ये तो बहुत ही सुंदर धुन थी, डैक पर प्रतीक्षा कर रहे सेंटर फील्डर मिस्टर लारियू कहते हैं। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। धन्यवाद, मैं कहता हूँ। यह जानकर कि कोई मेरा संगीत सुन रहा था मैं थोड़ा असहज हो जाता हूँ। तुम्हारी बारी है लारियू, पापा पुकारते हैं। उनका सिरदर्द ठीक हो गया क्योंकि वो मुस्कुरा रहे हैं। वो इतने जोश से अपने बल्ले से बॉल को भी मार कर दिखाना। जैसे ही मिस्टर लारियू खेल के मैदान में जाते हैं मैं दोबारा वॉयलिन बजाने लगता हूँ। वह पहली बॉल छोड़ देते हैं लेकिन अगली बॉल को जोर से मारते हैं। दौड़ो, पापा चिल्लाते हैं क्योंकि लारू ने बॉल को आउटफील्ड की ओर मार दिया है। वो प्रथम बेस पर पहुंच पाते उससे पहले ही बॉल मैदान के बाहर चली जाती है। वो धीरे धीरे दौड़ने लगते हैं और फिर मैदान में उछलने लगते हैं। जब तक वो होम प्लेट पहुंचते हैं मैं संगीत बजाता रहता हूँ। मिस्टर एरविन जो कैचर हैं बल्लेबाजी करने आते हैं और मैं मोजार्ट बजाने लगता हूँ और वही घटना फिर घटती है। दूसरे बल्लेबाज और फिर तीसरे बल्लेबाज के साथ भी वैसा ही होता है। खेल समाप्त होने तक मैं बहुत थक जाता हूँ लेकिन ड्यूक्स ने बकाइस को हरा दिया है। कई महीनों के बाद टीम ने पहली जीत अर्जित की है। क्या यह लड़का प्रतिभावान नहीं है, पापा कहते हैं और गेंदबाज की बजाय मेरे बाजू की मालिश करने लगते हैं। बैट बॉय बनना मुझे अच्छा लगने लगा है। पापा खिलाड़ियों को बैट पकड़ाते हैं और जितना वॉल्यूम में बजाना चाहता हूं मुझे बजाने देते हैं। और इसके अतिरिक्त ड्यूक्स ने हारना बंद कर दिया है। जब से वो खिलाड़ी थे तब से मैंने पापा को इतना प्रसन्न कभी नहीं देखा है। लगातार 3 सप्ताह जीतने के पश्चात पापा महत्वपूर्ण घोषणा करते हैं, हमारा अगला मैच मोनार्क के साथ है। सिर्फ मैं ताली नहीं बजा रहा हूं, इसलिए मैं पूछता हूं क्या वो अच्छी टीम है। अच्छी टीम है, वह कहते हैं। अरे मोनार्क सबसे उत्तम अश्वेत टीम है, मुझे लगा कि हम सबसे उत्तम हैं। मैं कहता हूं हम होंगे अगर हमने मोनार्क को हरा दिया तो। लोग कह रहे हैं कि अब बेसबॉल में अश्वेत और अश्वेत खिलाड़ी एक साथ खेलने लगे हैं, इसलिए अश्वेत खिलाड़ियों की अलग टीमें अधिक समय तक नहीं रहेंगी। सीजन समाप्त होने पर होने वाला है, इसलिए प्रसिद्धि अर्जित करने का ड्यूक्स के लिए अंतिम अवसर है। पापा मुझे अपने कंधों पर उठा लेते हैं। सौभाग्य की बात है कि हमारे पास एक छोटा प्रतिभाशाली बैट बॉय है। महत्वपूर्ण मैच से पहली वाली रात पापा ड्यूक्स के लिए नगर में कोई होटल नहीं ढूंढ पाते। हम अपने होटल में अश्वेत लोगों को नहीं ठहराते, होटल का एक श्वेत क्लर्क कहता है, आपको कहीं और रहने की जगह तलाश करनी पड़ेगी। फिर भी आपका धन्यवाद, पापा टोपी उठाते हुए कहते हैं। मुझे लगता है कि रुकने के लिए हमारी बस ही उपयुक्त रहेगी। स्टेडियम के बाहर एक मैदान में हम बस खड़ी कर देते हैं। मिस्टर लारियो मछली और मक्का भूनते हैं। खाने के बाद सब तनाव में हैं और सो न पा रहे हैं। सब आशंकित हैं कि खेल में क्या होगा, इसलिए जो लोरी माँ मुझे कभी कभी सुनाती है वह मैं वायलिन पर बजाता हूँ। रेजिनाल्ड, जब झिंगुरों की आवाज़ के साथ खराटों की आवाज़ मिलने लगती है तब पापा कहते हैं, तुम में कुशलता है, उस मूर्ख क्लर्क को तुम्हारे फीडल का संगीत सुनना चाहिए था। वायलिन का पेट के बल लेटकर मैं सोने से पहले पापा से कहता हूँ। अगले दिन सूरज चमक रहा है और जैसे ही खेल अतिरिक्त पारी की ओर बढ़ता है कहीं कोई छाया दिखाई नहीं देती है। मैं अपनी सबसे बढ़िया संगीत बजा रहा हूँ लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। कम से कम ड्यूक्स को कोई लाभ नहीं हो रहा है। मैं बिथोन का संगीत बजाता हूँ और मिस्टर फॉरेस्ट और मिस्टर मोस्टली गेंदों को ऐसे मारते हैं कि गेंदबाज सीधा लपक लेता है। मैं मोजार्ट की धुन बजाता हूँ और मिस्टर लारियो आउट हो जाते हैं। लेकिन जब मैं बाघ की धुन बजाता हूँ और जब पापा घबराए हुए मोनार्क टीम के मिस्टर ओनिल ने गेंद को इतने पापा घबराए हुए हैं मोनार्क टीम के मिस्टर ओनिल ने गेंद को इतने जोर से मारा कि वह सीमा से बाहर चली जाती है और ड्यूक्स खेल हार जाते हैं। ड्यूक्स के खिलाड़ी मोनार्क को बधाई देते हैं और स्नान करने चल देते हैं। जब वो मेरे समीप से निकल कर जाते हैं तो कोई कुछ नहीं बोलता। सामान इकट्ठा करते समय पापा बहुत उदास लगते हैं। मैं उनकी सहायता करना चाहता हूं, लेकिन मैं सीधा बस की ओर चल देता हूं। मैं सोच रहा हूं कि क्या अब चर्च की बेसमेंट में अपनी प्रस्तुति दे पाऊंगा। बेटा, घर लौटते समय शांत यात्रा के बीच पापा आखिरकार कहते हैं, कोई आनंद से भरी धुन बजाओ। सामान रखने वाले रैक से मेरी वायलिन उठाकर वो मुझे देते हैं। हमें उत्साहवर्धक संगीत की आवश्यकता है। मैं डर रहा था कि मेरा संगीत आपको अब अच्छा न लगेगा। मैं वायलिन के खूंटियों को घुमाकर देखता हूँ। निसंदेह मुझे तुम्हारा संगीत अच्छा लगता है। पापा अपनी सीट पर बैठते हैं और मुझे अपनी गोद में बिठा लेते हैं। अपने उत्तम खिलाड़ियों के बिना जितने मैच हम जीत सकते थे उनसे अधिक मैच हमने तुम्हारे संगीत की सहायता से जीते हैं। जब मैं चुपचाप सुनता हूँ तुम्हारा संगीत बहुत अच्छा लगता था और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। हार या जीत, अश्वेत टीम रहती है या नहीं, कुछ भी इस सत्य को बदल नहीं सकता। मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उन्हें गले लगाता हूँ और फिर वायलिन पर मिनट वर्ड्स बार बार बजाने लगता हूँ। एक सप्ताह बाद बेसबॉल सीजन समाप्त हो जाता है और अंततः मैं संगीत की अपनी प्रस्तुति देता हूँ। टाइलर रोड पर स्थित हमारे घर में जो आवाज़ सुनाई दे रही है वो है शुबर्ट सोनाटा की मधुर धुन बिना किसी त्रुटि के। हमारी खचाखच भरी बैठक में पापा, माँ, ड्यूक्स के खिलाड़ी और उनकी पत्नियाँ पहली 4 कतारों में विराजमान हैं। आप लोगों को रेजिनॉल्ड पर बहुत गर्व होगा, मैंने मिस्टर लारियो को धीमे से कहते हुए सुना। वह फिडल बहुत अच्छी बजाता है। पापा मुस्कुरा देते हैं और अपनी बाह माँ के पीठ पर रख देते हैं। अवश्य, वह कहते हैं, लेकिन हम इसे वायलिन कहना पसंद करते हैं। समाप्त।